Місячне сяйво, що падало крізь малі шибки і зеленуватими блесками обливало її бліде обличчя, робило її ще більш подібною до трупа. Перехрестився тричі, змовив молитву і вийшов з хати. Одарка чула, як підійшов до саней і проказував своїм людям, щоб розходилися на всі сторони світа шукати глупої баби, колдуні старої. Де б вона не була, живою чи вмерлою, хай приведуть, бо він її покарати мусить. Як вона, дєтча є стерва, дівчини не доглядала. «Або що?» – спитався котрийсь. «Умерла», – відповів офіцер. Подіймали шапки. «Хай з Богом спочиває. І гарна ж була, як ікона, дарма що не нашої віри». Знали Одарку, бо привезли її сюди, а тепер мали в дальшу дорогу забирати. Не радо розходилися, впевнені, що стара дійсно чарівниця, і що в лісі, та ще коло півночі, її, а не їх сила. Офіцер вернув у хату. Одарка чула, як хрупотіло череп'я товчених горшків під його ногами, як він то сердився, лаявся, кляв, то зітхав і хрестився. «Вічна пам'ять», – шепотів. «Вічна пам'ять». Значить, повірив, що вона вмерла. Значиться, її задум удався. Хитрощі не завели. Коли б тільки москалі дійсно десь старої в лісі не стрінули, бо тоді пропало б усе. Але Одарка потішалася гадкою, що стара пішла в тім самім напрямі, звідкіля вони приїхали. Побачить сліди на снігу, догадається, що загість до неї поїхав, і не буде така глупа, щоб лізти сердитому москалеві в руки. Він же їй наказував, щоб кроком від хати не відходила. «Як це все скінчиться?» – питала себе Одарка і далі думала над своїм рятунком. А між тим москаль товкся по хаті, як нечистий по пеклі. Шукав чогось по миснику, по полицях, по печі, перевертаючи все, що під руки попало. Аж кременем викресав огонь. Крізь щілину дверей до алькиря впала смуга блідого світла. Значиться, знайшов і засвітив каганець. Мабуть, моторошно на потемки сидіти з мерцем. А може увійду до неї, щоб при світлі впевнитися, чи вона справді не жиє? Так воно і сталося. Москаль з каганцем у руці непевним кроком підступав до постелі. Одарка затаїла дух. Ані одна рисочка на її білому обличчі не дригнула. Насилу здержалася, щоб не кліпнути очима, бо він каганець підніс мало що не до самого її обличчя і довго вдивлявся в неї. «Вічна пам'ять», – промовив ще раз, поставив каганець на скрині, сам сів на лавку і пальці запустив у волосся. Мервив і дер його, не знати, чи з жалю, чи зі злості. Каганець прискав і блимав, то конав, то оживав. Слабосилі блиски кидалися в сутіні, химерні тіні підплигували кругом, блиски з тінями пускалися в танець. За вікном шумів ліс. Йому пригадалося, він хутір сотника Імжицького здобув приступом. Нікого живим не застав. Кругом самі трупи. Аж в одній світлиці лежала вона, ранена, але жива. Такої краси не бачив ще у світі. І світ йому іншим зробився. Хотілося кинути шаблю, потоптати ногами мундир, посадити ту дівчину перед себе на коня і летіти до своєї вотчини, сісти на ріллі і жити разом з нею. Мрії, війні кінця не видно, а від царя офіцерові вирватися трудно. Тому й придумав таке. Хай дівчина подужає у старої відьми, а тоді він її забере і при найближчій нагоді відійшле її додому з листом до мами. «Мілуй її, бідною, моя ти мать родная, ета ж твоя будуща невестка». Та замість до мами повезе до ями. На згадку про яму здригнувся увесь, як здригався колись малою дитиною. Забув, що він вояк, що смерть для нього повсякчасне явище, що між мерцями доводилося не раз на полі бою цілими годинами лежати, думки його бігли колишніми шляхами. Уявляв собі, як її, таку молоду й гарну, зариють у холодну могилу і вернуть додому. І може, що лиш тоді почує вона жаль до нього, що спричинився до її смерті, і страшна помста розігріє її скостеніле серце. Зніметься і полетить шукати його слідів, допаде самотнього на квартирі або в полі, присмоктається студеними устами і як п'явка стане кров його висисати. Продрог був. Від довшого часу не досипляв ночі, або голодував, або допавши доброї страви, їв надміру, чув, що мозок його не думає, звичайно. Морозило його, пальці були гарячі, ніби вуглями водив по голові. Оповідання про мерців, вовкулаків і опериць, яких наслухався ще дитиною, пхалися до голови, боролися, бо кожна з них хотіла пригадатися скорше. Чув, що ноги дрижать, хотів схопитися, взяти каганець, вернути до світлиці і двері від мерця затріснути наглухо. Не міг. Здавалося, що вона встане і студені руки закину йому на шию. Бажав моїх обіймів живої, милуй мертву. Не дивитися на неї, гадав собі. Але в цей момент якась невідома сила приказувала – дивись. Боронився, годі, що з голову обертало в цей бік, де на постелі лежало біле, пригарне, ніби з мармуру вирізблене обличчя. Нараз воно оживає. Ось дригнули повіки, ось біля вуст появилася черточка, ненависно злісна. «Во ім'я отця і сина!» – хотів перехреститися, рука не піднімалася. Тільки мурашки побігли йому по жилах. «Не дивись!» «Гляди!» «Мусиш!» «Хотів живої? Милуй мертву!» «Які ж у неї очі?» «Це ж не очі живої людини!» «Безодня в тих очах!» «Потягнуть тебе вглиб!» «Що?» «Вона встає!» «Опериться!» Верескнув Павло Петрович, вхопив голову в руки, напругою сил відірвався від лави і з божевільним вереском допав свого коня. «Опериться!» «Ха-ха-ха!» лунало за ним. А він гонив лісами, не знаючи де й куди. Одарка, не надумуючись довго, зірвалася з постелі. Взула чобітки, вбрала кожух, хусткою голову обкрутила, вже хотіли вийти дверми, але пригадала собі, що стара, може, де причаїлася в сінях або на подвір'ю, і не пустить її. Треба вилізти вікном, але перше треба забезпечити двері. «Скоро, скоро!» – притягнула ослін і поставила між двері і стіну в ширину алькеря. Якраз надався. Дверей і сам чорт не відчинить, хіба сокирою порубає. А тепер вікно. Вихопила кілки, відчинила і вискочила на доріжку, на котрій стояли сани. Кони з наїженою проти вітру шерстю, притулені до себе, дрижали біля дишля. Наховстала, поправила хрестики, взяла вішки і вже хотіла крикнути «Вйо!», коли побачила, що на санях хтось лежить. Жаром обдало її. «Москаль! Пропало все!» Один лишився, щоб пильнувати коней. Але чому ж він не зірвався, коли його старшина з божевільним вереском гонив у ліс? Що таке? І чому ж він не рухається, хоч бачить, що вона добирається до коней? Невже ж замерз? Щоб не було, треба втікати з того місця. В неї за поясом пістоль буде боронитися, коли прийде до того. Скочила в сані і повернула кіньми. Москаль почвалав гайта. Одарці треба брати віста. Потрясла вішками, коні врадувалися, що не потребують мерзнути на лютому морозі, пустилися вітром по лісовій доріжці. За плечима Одарки лежав невідомий. Не знали навіть, чи живий він, чи мрець. Кінчився ліс. Крізь дерева прозирало більше поле. На ньому іскрився сніг. За полем, у долині, мерехтіли огники. Далеко-далеко, ніби зорі крізь густу імлу. Село чи ворожа стежа? А може, цілий московський відділ розложив табор? Їхати туди чи завертати? Завертати не було як. Кожної хвилини могла наспіти погоня. Як не Павло Петрович, так солдати за кіньми стануть гнати. Це одно. А друге, Одарка чула, що знемагає. Треба ж до людей, до теплої хати. Як обімліє тут посеред поля, тоді всьому кінець. Щоб не було, вперед. І вона принаглювала коні до бігу, хоч вони і без того летіли ніби птахи. Сани неслися по замерзлому снігу, не як на полозах, а мов на крилах. Вітер свистав наскучливо сумну пісню, то плакав, то рогатався як божевільний, а по голові Одарки пробігало 100 гадок. Що вона скаже, як попаде до своїх, до таких, що з гетьманом тримають? А що ж би, як неправду, розповість усе, як було. А як до москалів? Тоді хоч не хоч мусиш брехати. Покаже рану, що нібито її хлопи завдали за те, що з москалями тримала і подавала вісті про рухи гетьманських військ. А цей там, за її плечима. Коли мертвий, так вона скаже, що в сутичці з хлопами погиб. А як живий, тільки мертвецький п'яний, то придумає ось таке. Вихопилася полуживою з рук хлопських харцизів і втікала в ліс до баби знахарки. Не застала її, зате побачила сани і, не надумуючися довго, вскочила до них, щоб спасати життя. Отак і дісталася тут. Кілька разів озиралася, але цей хтось за її плечима не давав знаку життя. Лежав прикритий кожухами з головою. Здержувати коні не було як і коли. Одарці здавалося, що за неї женуть, що їсти вже ось-ось. Била вішками і кричала на коней не своїм голосом «В'йо!».